وأما الحمد باس الحمد لله والأسماء أكثر لي التي تري لي خمن معناها سن مانا الرحمة ويرمان لي والإحسان أدف لرسك فالرحمن لمن من يلا مي رحمن ورحيم يلا مي رحيم والكريم يلا مي كريم الغفار يلا مي غفار نانا فسمر فيها من ينتم الشكر موي سنت يلا وقوة الرجاء الدولي ياتار دولي ياتار والمحبة المجل ولو لو من ينتم رجل فإن المحسن نتكين خمنا موي دفل رسد من محبوب في بدل دول لا محالة من من من ينتم في دفل رسد فقط يفضل من من ينتم kon ci bëgg ñu bëgg la rek taxo ci def lu rafet wa amma al hawqalati hawqalati moy wax la hawla wala quwwata illa billah wal hasbanati hasbanati moy wax hasbunallah wa ni'mal wakeel neena baaj yi fa samratuha meñatam da koy jappé li garab la lay ngirñal garab da moy meññantu da neena meññantap muy baat al mahabbati ci bëgg ni mahabati moy bëggel bi bëgg ah fa samratu atawakkalu ala allah moy wakkal ci yalla baat yoyu de xawfala ak di hasbala neena meñu tam moy atawakkalu ala allah wakkal ci yalla lay may jambi ta wakkal ci yalla doole ji reyna ndax yalla neena mu ngi and ak ni wakkal ci yalla wa tasjidu ilayhi ba tay tam day jural jambi ni bëggal leppam jox ko yalla ni moom lepp am lepp moom lepp ku koy wax rek du ci gis ni moom amna doole ba nekk na du mënal bopam dara leppam jëbbal na ko yalla yalla yaraw ci yoon bi gëna rafet loolu moy ngir ni wati xatu da lay mayit ak kolere da lay yek dal go am lool ci ngir fo tol da lay am wolu ne yow ci jamm ngay nekk da kat yalla neena ma ngi ci yoon jox sa jamm fu mo fogg rek ci plateau sax ci lamay tek kon baaj yi day may da am wa amma as-salatu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam da salatu ala an-nabi nak fa samratu ha meñantam moy sidatul mahabati mbeugal bu beug ci ci jambi wa ittiba'u sunnatihi ak sopu sunnati yenenbi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yenenbi meñantam moy dalay may nga beug yenenbi bu mbeugal bu beug mbeugal bu sel da dalay may tam nga mëna top ci yëneent bi lepp ci lu ngeen jëfé nga jëfé ko lu bëgg loon lu doon daw nga bay daw kon jëli ci yëneent bi mëna jural jam ko ko la ci jamé wa amma al-istighfaru wa astaghfirullah nak fa samratuhu meñen tam al-istiqamatu moy jitt sa tabu ci yoonu jitt bo do wacc ci nit ba ko astaghfirullah non la ndax moom mooy sangu jàn bon set ci lépp lu ñaaw tabi ci yoonu bi kon ay istiqaamatu mooy jub mooy tegu ala taqwa ci ragal yàlla wal muhafasatu ak wëttu ala shuruti tawba ci li nga xam ne mooy chartey tuub chartey tuub mooy ngëree ci li nga defoon ci lu bon ba tax muy tuub nee na nag baatut astaghfirullah day may nit loolu da koy xey nit mu wëttu sàtte yi nga xam ne mooy sàtte tuub wa hada li kulluhu lépp majmuun li ñu boole la ci jikkiri ci tudd yàlla al fardi ci jikkiril fardi ci tudd yàlla mi nga xam ne mooy al fardi wala ci jikkiri ci tudd al fardi li nga xam ne moom lañu yëtal lii yëpp ñu wax baat yi yëpp ñu dajale wax ni benn bu ci nekk lii mooy njëriñam nee na daje woo na ci jikkiri boo xam ne zikru fard la moy zikru bu ñu wétal ci baat bo xamné wo wo mom qawluna moy ñu wax né Allah Allah Allah Allah bo xamné da ngay yépp né Yalla li ngay ci rek ci nek baat yi nga wax ko jundu ko da na lay yépp lo né mbolam yeneen baat yi doon wax baat bi amna baat ci Allah bu ci xam Yalla li muy wax nek ci xolam ni jundu baat bi da na xamné baat bi amna mbolam baat bi kon lima len doon wax ni arif billahi mën na am mbolen jirimu ñaan te fek mu ñaanul mën na am mbolen jirimu baatu yalla bu ñu tuddu te fek tuddu waye mu lay tuddu ko xol ba ndax tuddu xol mo ëpp ci solo ci lepp lu ñuy wax kon nak ila bay dajale wax ya ne mbolam ñu ñu wax rasul allah ibn kon nak ñu taxo ak di wax allah waxu lan ñu ak waxu xal fa dalika lolu huwa mom al ghayat moy dayab rasul allah nga wax ko ta xam ko lolu moy dayab li ñu wax mbolam ci bi wa ilahi ci baat bi tam al muntaha la yam way bi moy yam way mbolam ñu wax allah wa tawhid al khas tawhid al khas nak bay waxon nako nena moy an yara mujj mom jambi al af'al al jafiya kullaha lab min allah mudde ci allah moy ni gis mbolen jefi lepp doge ci allah wax dafa mom rek nak mbolen jef bi mu don rek ni gis ni ci allah rek la joge joge wu ci kenn bañu ko cey tuddu lepp ci allah la joge way shahidu mu jano way sayyidu zalika mu jano ak lola nak bi tariqil kashfi ci yoon bo xamne yoonu kashfu lay doon manam ñu wuññil la ba nga xamne doto gis ñi fi nek di jëf nga naan ñoko mom ñoko jëf doto gis kenn yalla rek ngay gis wax jangi jëf jangi gis nga ne amna te do gis kako amal muy kenn ku dul kennu yalla neena lolu nak moy dayo bi la bi tariqil istidlal fexel ba yow nga jano mom bolem lu nek nga jano nekam nga ne yalla rek ka amal ci luddul ngay gis nak ne mu ngi amé ci walu istidlal diiw mi la yalla dolel diiw mu def li nga gis diiw ba pare dako gis yalla mu ne lolu taxul ñuy wax bu gis diiw gisal yalla rek ci place diiw mu ne nga fexé jano ak yalla ci nonu mo fete salo ngay gis nit ki dogu gis yalla li de amna nga jommi ci fika amal gis ko ba pare dogu gis nak ni yalla ko dolel baxna de waye nga bañ fa gis ko ko janok yalla rek mo gën fa inna tariqal istidlal yonu istidlal hasilatun lu an la li kulli mu'minin julit bu nek mom amna ko gis na li amna jommal na la nga gis ne nit ko def waye nit ko ko yalla ko dolel lolu ñep am nañ ko julit ñep ko bok waye fexé nak ba yegg ci doto gis nit ñi doto gis kenn doto gis lenn yalla rek ngay gis ne mo amal lepp mo amal sa mo ak la ci top ko xam yalla xam ko ngeen dund lolu mo ëpp ci solo baxin ngay dem nak ci walu bu nu mel ci waxin yu nu mel baxin muy taw ki doon wax wax ni ibnu juzi non la ko doon waxe mune baxin ngay dem nak ci nam ko waxe diko nam ko waxe bi lapp ci baat bam ko waxe waye waxin yu mel ni rek la ni lañu ci baye metti dalit wat nak ci waxam mom baye ne waman lam yumkinhu kep ko xamne jappandi wu ci mom gis ko shay'in wutu dara manam mokal dara yombul ko ndax ye daf wax ni mokal kep ko xamne nak mokal yombula bima taqaddama la nga xamne jitu won nañu tuddu ko wax ne ngeen mokal ko kon fa yakfihi duta fa yakfihi haula fa yakfihi dana ko doy al ikhlas muy selal wala al ikhlas suratu ikhlas doy nako wallahu ahad wal muawizataini ak falakhak nasi sabahan masaan sabahan subuh masaan ak ngon neena kon doy nako muy def suratu ikhlas ak falakhak nasi subah ngon li tahasuni ngir mu koy def muy musluwayam mokal baxna ku munul mokal yombu la doy lol lolu baxna wa kadhalika nakunu a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ngadi ko wax batay itam ku koy def baxna doy na la hadith yunitim sallallahu alayhi wasallam waxna ni la hawl a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa tepp ku koy wax ñetti yoon ci suba ñetti yoon ci ngoon luy matti dula matti wala bula matti itam du metti dangaru lola dula lor mu kon nak ku bëgg mucc tekkal yango baat yoy ku ko wax rek luy matti dula matti bula matti itam loram dula lor on di kalimat la tamat ni sirri ma khalaq ñet yoon ci ba ngon bismillahir rahmanir rahim bismillahir ladhi la yadru ma ismi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim loli ci bay ci dula wa amma man kana way ko xamna nak nek na ajizan diko lottu an dalika ci yi kulli lepp ku munul nak li lepp ñu wax ko wirduho wirdam allazim bi mutaqqal ci tariqa tijan ci sabahi ci suba wal masai an ngon wal wazifatu ad wazifatu zawiye bi ci zawiye yi and ci ak mbokk yi lolu kafilatun warlu nako lehu bi salamati ci jam ku takku ak lolu ci zawiye yi and ci ak mbokk yi rek neena lolu garantil nako mu am jam wa dawamut tahara takku ak labitam dana tax nit ki mu nek di am jam wala khayra deb jam nak di am ci mukhalatati ahli aljidali ci jaxaso ak ñi nga xamne wérante rek moy seen yitté lepp lu ñu xam lu ñong koy xam lu ngir jaxaso ak nit ñi di wérante ak ñom di daggi wante ak ñom ñoñu jaxaso ak ñom benn yiw nekk ci di leen daw amul jëriñ di togalé ak ñom wal awfaqi ak fokkat yi chaxan kat yi tam togalé ak ñom baaxul ci kenn ci benn jamono di leen daw ndax loolu fi haqqil awami mu ngi nekk ci haqqu ami ñu xamul dara ñuy faral di yitté wo loolu yeen yalla baaxé ngeen tagu ci yoon wu jup di leen moytu ndeku jaxaso ci ñoonu bala ñu leen di wall seenu gu reer wala siyama sahara rawatina nak jeber kat yi wal kahan ak ñi nga xamne seen yitté moy di def gisane di wax ci lo xamne walu kahan la moy gisane ñom daw leen jaxaso ak ñoomi dara lu jamm neeku ci kon na ngeen xamne fa baru ci lore annafi'u ki jirini wa mum allahu mo yalla yalla rek fa nek moy ki meuna lore moy ki meuna jirini djiblu len yalla dimbande ko len yalla wal wasilatu jokk way bi ci yalla rasulullah mo yelen tak yalla bi sallallahu alayhi wasallam yalla mom lepp yalla joxe lepp waye ki ñu jokko ba meuna jot ci yalla lu baxam mo yelen tak bi sallallahu alayhi wasallam astaghfirullah mangi balu yalla li mangi balu yalla sama bop wala kum tadlen balu yalla wa as'alullah mangi ñaan yalla ta'ala mu ko mi li di ñaanal sama bop wala kum di len ñaanal am yuqirram fadal a'yunukum sen bet fi daraini ci adina ak al-akhirah yalla yalla fadal sen bet lepp lu ngeen gis lepp lu ngeen xol ko gutum ngermande yalla di len gërem lo ci lepp adina ak al-akhirah wa arju mangi yakar li nafi ci sama bop wala kum te di len yakaral mazhara izzin yalla baaxé ñu jox ñu feñu wayu tedd nga wa ihtiramin ak feñu wayu warmal yalla yalla jaglel teranga ak tedd nga ak warma ak daraja wa terna intamin mu may ñu kom lu matale yalla ñu yalla defal lolu ci zahir ak batin fi dunya wal akhirah li moy lettre bi cheikh ibrahim don bind radiyallahu anhu mu jëm ci mbolem soppe yi ci mbolem jamono ak barab yalla ñu ci yalla jëriñ bi jahi nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam بحرمة مولانا الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه وببركة شيخنا مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم ابن الحاج عبد الله التجاني مبين بلاد جزاه الله عنا خيرا مبين بلاد بنك أواخر عام 1358 hijriya ci atum jinne ñet témèr ak juroom fuk ak juroom ñet ci gadda yu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ci wër yi ci mujj ci atma ci la bindoon bi lettre assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim فصل الرسالة الأولى من الفتاوى باب الثاني في الفتاوى موي بنتك نياريل في فتاوى فتاوى نك بنكو واخي موي كو ام لوكو جاخال سي والو الاسلام da ko tay tontu tontu yoyam koy wax fatwa fatawa lañ koy wax mom lañ wax fatwa fatawa di jamo bi manam ay ubbe mom ngeen deg ñu wax batay mufti ku nekk ci dekk am xam xam lol ku am lu ko yittel ci walu l'islam mu jox ko mom laaj ko mu tontu ko dekk boba koko nekk fa ci walu gogu mom lañ wax mufti dekk bi wala rew mu nek ñu tan ko xamne mom lañu wax moy mufti rew mu rew yi arab bi amna fa wala rew julit ñu bari amna senegal gi mën nañu wax ne mufti yu bari nañ ci lool kon buntu bi moy buntap ñaarel ci ni cheikh ibrahima niass radiyallahu anhu dan ubbe julit ñi di len baxé di len xamal ni len war ci sen dina diko leer leer bu baax ak alquran ak hadith ni waxe ni web yo xamne dafa deppok jamono bu nek ñepp man ci jeriñu ci mbolem barap bu nek ta bu mën ci doon rek buñ jàngé lettre bi ñepp ñu leen di jeriñé kon bi moy buntat ñaarel ci fatawa yi xam ngeen wasaya mo jitu won wasaya moy ay ndenkane yu dañ denkane rek ci luddul sax laaj moy yek ne amna ñu yeyo mu denk leen bind lettre yonne leen lettre boba ay ndenkane fefe ci nek yo xamne am nañ solo dayop am solo bindat ñeneen ci rew mi mba bitim rew lettre yoyé nak le abul fathi ku baax di talibé cheikh ibrahima niass nek ci maydaguri ci nigeria dajalé muy téré bi ñuy wax di wala rasail kon denkane ye jang nañ leen ba mu jeex alhamdullilah ñu yalla may dégg ko te depp lu ñoo ñu jëfé ko tam gëremal ñu ñu jëfé ko légui nak ñoo ngi jëglu kon ci li ñu wax fatawa ubbe yi ubbe na ko nim baaxu ubbe ay waxam ci tur yalla di bismillahir rahmanir rahim da ton ni ñoo wax ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sant yalla mi nga xamne bokay melal da nga nan moy rahmani moy rahimi kon bismillah ci tur yalla yalla mumu di allah melale nañ ko rahmani rahimi tudat nañu alhamdulillahi ni rabbil alamin mom mi borom binde fi mi nga xamne yit moy rahmani rahimi ngeen degge ci bu baax ngeen ci degge wasala aslu azalu azalil azali wasala azalu azalil azali ala sayyidina muhammadin haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azimi warida azala azalil azali an khalifatillahi fi sa'iri mamlakatihi wa mukawwini sa'iri al-anami wa ba'du mune jokkuk yalla jokkuk azal wala julit azalu azalil azal azal moy ci ciosani ciosan ba dara amule di dara azal ñet yoon la ko ci def ñet nak yeen ni jaar way tarbiyu xam ngeen moy lan azal kon azal jokku gan na nek ci ki nga xamne moy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam jokkuyin bo xamne julliyin bo xamne da fay nek haqq qadrihi wa miqdaril azim na tolok darajay muhammad fa yalla kon julli guñu tege haqq qadrihi wa miqdaril azim da fa reey maana lol man ngay julli ci yonenti bi ci anam yu bari waye boone yalla suma julli gi malay ñaan nga jullil mako ci yonenti bi nang ko def mu tolok darajay muhammad fi yow yalla mom xamna yonenti sam xamna darajam fa mom bu ko tolale rek mo gëna reey nga nan bidiw yi ni mi yam di leena ko ci yonent bi de ci ni bare di leena ko ci yonent bi ak sa bidiw mu tadal azim gën nako matale kon batay wari da ngir man del yalla bo xamne asla azalil azal lay doon tolok dem waxon ci julli ci yonent bi an khalifatillahi la nek ci nga xamne moy khalifa bi yalla fi sa'iri mamlakatihi ci mbollem ci yalla bi yalla mbollem nguru yalla fu mu nek rek yalla di bour dafa nek di khalifam nga xamne mom la fa tek mu yore lepp lepp lu yalla waré jëf mom la ko yalla denk mu fété woko lolu mbir batul koku na germande yalla nek ci mom mom momu nak moy mu kawinu sa'iril anam batay mom mo jëmmo jëm mbolem bindé fi bolem bindé fi senu nek nekam nga moko moko taxawé ko reñ bir la mom khalifa ak yalla mom xol bu fu yalla di yalla rek mo fa nek yoré até ya da xamna fu yalla nekul di yalla kon koku nek di fu yalla denk leppam mu yoré lepp diko jëfé fu mag dara jala lol fa yalla yalla na yalla jox nga manem faqat waqaftu taxawna an as'ilatika ci fay laaj wa farihtu biha ma bekki ghayatul farahi dayo bekki wa inni naka man cheikh ibrahima nyas ak tubu lak ma ngi lay bindal al jawaba tontu anha ci fa laaj yi ma laaj mukhtasiran may gatal nak tontu bi bam eum maana yi nga bëgg xam min khayri ta'annuqin ci luddul may wax luy geutal le fi xitaab ci waxe lima bëgg wax duma ko wax guddal ko ba nga xamne day geutal ko ko bëgg xam dama koy gattal waye dina andak maana ni déggé lepp lo ci bëgg dégg inshallah kon ku bind Cheikh Ibrahima Niass la Cheikh Ibrahima Niass bëgg na ci mo ng koy tontu tontu yaangi ni bam waxul lam ko laaj nak buñ jàngé tontu yi mën nañ ci déggé laaj ya amma haqiqatu suluki amma ci arab buñ ko waxé moy wax di wax bam yagg nga né waye mbir nak waye li nak mom xam nga waye am na lu jitu won ci waxin kon nak mu né wa amma haqiqatu suluki dal deug deug suluk suluk moy nga soobu ci yoon bo mëna yeggé ci nonam lo lañu wax suluk ci walu tarbiyu jiblu ci yalla buñ waxé suluk moy ko xamné djel na wirda tarbiyu ba taguna ci yoonu tarbiyu mu ngay liggéey pour yegg ci borom lo lañu wax suluk deug deug suluk lool la soobu ci yoon wala mëna may nga yegg ci yalla mi nga xamné moy jiblu way fepp jox fa hiya mom suluk haqiqatu suluk at taqwa moy ragal yalla ci zahiri ci lu feñ wal batini ak lu neub suluk deug deug suluk mang lay xamal ne moy ragal yalla ci lu feñ ak lu neub lu feñ nit ñi gis la ba nit ñi gisuñ la di lu neub lepp fo ci tollu rek nga ragal yalla jëfé ay ndigalam bayyi ci rek ku ragal yalla dootul mëna def mukk lu bon ndax fuñ ko gisé fuñ ko gisul yépp xam na yalla mi nga xamné faddu wul fenn mu ngi jëm ak mom kon koku lu baax rek lay mëna def lolu moy deug deug suluk ragal yalla ci lu neub ak lu feñ wahiya mom ragal yalla nak fo déggé ñu wax ko imtisalul amri moy jëfé ndigal yi wati nabu nahi ak bayyi téré yi wa taqwallah fo déggé ñu wax ko rek moy jëfé ndigal yi bayyi téré yi halal wati ci anam ga nga xamné nak allazi ana anam ga nga xamne yarda yalla dina ko gëreum ala wajhi alladhi yarda ci anam ga yalla gëreume nak ngay defé lola di ndigal ya baye téré ya la ala wajhi alladhi tarda dune dang kay defé ci anam ga nga xamne yow nun nga gëreume top ndigal yi baye téré ci na yalla bëggé nak way bu nekk yow nga bëggé ndax bu doon nga bëggé la rek man ndigalé téré yi du ñew dañuy baye ku nekk rek mu def la ko sox kon ragal yalla moy jëfé ndigal yi bayé téré yi té na yalla bëggé wayé duul li nga bëggé yow na yalla bëggé nak bo bëggé diko jëfé day laaj nga jang ko ba xam ko wala nga and ak ñako jang xam ko di jëfé di wax nga leen di roy ci jëfé di leen déglu wax ci wax ya fasuluku suluk subu qabla al-jazbi ñak nga am ak jazbu jazbu buñ ko waxé moy bëgg nga li nga bëgg ñu ñoddi la ba nga yegg ci kon jëf bu moy ñoddi la nga yegg ci ci djiblu way mune nak fasulo ko sobu qabla al jazbi ndak nga mëna am yalla jox la jëf bu hijabun kiray la kiray la sobu ta amagu lo jëf bu kiray la am na lu dox sa digënté ak li nga bëgg wa ba'dahu gannaaw bo amé jessbu nak nga soobu nak ci yoonu top li yalla bëgg bay limu téré néna lolu nak kamalun mat la mat ku bëgg mat da ngay am jess bu paré del wa soobu wat nak diñ wax né xamna gannaaw bu ma xamé luma neex na def kon ci xamagul warna teggu ci yoon ba fay may mu xam waye gannaaw bo xamé nak deug deug soloy la nga nek moy nga tegg war nak ci yoon ba nek def sulo kon ku bëgg xam da ngay jaar ci yoon ba ngay xamé gannaaw bo xamé nak ngay mëna sellal sa jaar ci yoon wa kon ku bëgg am ak mat da ngay soobu ba pare ba am ak mat yalla may la nga yegg ci li nga namoon nga teggu nak ci sulo bi nga xamné mo lay may nga am kamal fal hasil li am deug moy ne anna maqamati dini maqamay dina salasatun ñettuna baye ngi tontu ba legi laaju ci ko laaj mune li am moy na nga xamne dina amna ay maqama waye maqama mi ñett lañu kenn ku nek lo nek war nga xam daraja yamu am ndax bo ci tollu rek nga mëna yootu ba ca teggu boy wut ta xamoo li ngay wut mën nga sonn ci wut ba ta do jot kon nak nañu xamne diine ji ñu nekk dafa am ay grade bo ci nekk xam ko xam ba ko fetti ko ndax nga mëna sellal bi mu may la nga yegg ci ba ca def diina amna ay maqama maqama yoyu ñatt lañu ak islam ba ci nekk moy islam wal iman ak iman wal ihsan ak ihsan diina go islam iman ihsan moy diina wa kulluha bu mu ci don nak manaziluha ay wacci wayam salatatu ñett la ñett yoyu ben bu ci nek amna ñett wacci way ñett ba muy ñett juroom ñent la dana bo amé juroom ñent ci lim nak jexal na nak nañu xam lool kon ben bu ci nek amna wacci way wa awwalu manazil al-islam jeul benu wacci way l'islam islam wacci wayam ba ci ñak at tawbatu moy tawba melni nga ne grade ak échelon yegg ci grade bi nangami échelon la nga dogay gatt ci benen grade islamit kon dafa am ay grade am ay échelon islam mo ci ñak wacci wayam ya wala nga ne échelon ya ba ci ñak moy at tawbatu tawbatu fokk nga tuub bayyi lepp lu bon dim nekkon nga ca tegu ci yoonu nak defé ndigal yi ba nga xamné doto ko wacc lepp lo mo sa def ci lu bon nga reccu loko defé won tegu ci yoon wo xamné nak li ñi digle rek ngay def lepp lu ñu tere nga bayyi kon wacc way ba ci ñak moy bubu wasaniha ñaarel ba nak al istiqamatu moy nga jup gannaaw bo tuubé ba bayyi lepp lu ñu tere la ca tegu nak moy jubal nak reccu lepp lu doon lu bon tegu ci yoon wo xamne njub rek nga ci tego do tok wacc mu wasalisu ñettel ba attaqwa moy nga am ragal yalla dana bu jubé ragal yalla kon ñett ya ngogu di ñett wacc wayu l'islam tawbatu istiqamatu taqwa amna fenen fiñ ko def kon di firé firi mo xamne ku deglu yakarna di nga ci am lu gëna yaatu li ñu wax fi wa amal imanu waye dal gem mom iman xone islam iman ngi ni fa awwalu manazilihi waccu wayam ba ndiek asitku moy sitku moy debbu iman ni nek julit ñep taxul ñu am iman ko xass bayef ci iman nak lañ koy ndiek xamé moy sitku debbu da fay debbu ci melokanam ba nga xamné day sellal lepp lu muy def wax la mba jef la wa tani ñaarel ba al ikhlas moy sellal la muy def daf koy sellal lepp loy def rek dang koy sellal te yalla rek tax na wa salisu ñettel ba atmaninatu moy dal nga am ak dal lu jekka la waye kenn du ko am lu ko yalla baxé bu dugg ci maqama iman nga am sitku am ikhlas ba nga mëne ci atmaninatu ak dal ndax adina lepp luñ ci wut dal rek lañ ci yoto am ñong ko mëna amé nak ci makamat iman waye duul daw liggéeyi u ci alal du mo fay maye da fay maye mom dañ yalla rek wa amma al ihsan ihsan nak mom fa awwalu manazilihi waccu wayam bu ndiakam al muraqabatu moy fuglu al muraqabatu ihsan maqama bi ci gëna pété wo ko waccu wayam bu ndiak moy muraqabatu moy janu ak yalla al muraqabatu fuglu yalla lo xol yalla nga ci gis loy deglu yalla nga ci deg loy lal yalla nga ci daj wa amma al ihsan ihsan nak mom fa awwalu manazilihi waccu wayam bu ndiakam al muraqabatu moy fuglu al muraqabatu ihsan maqama bi ci gëna pété wo ko waccu wayam bu ndiak moy muraqabatu moy janu ak yalla al muraqabatu fuglu yalla lo xol yalla nga ci gis loy deglu yalla nga ci deg loy lal yalla nga ci daj fo tollu dal yow yalla rek ngay dund lolu moy muraqabatu maqama bu ko lay dara jël wasani ñaarelu waccu wayu ihsan al mushahadatu moy mushahada ta moy jano boy def fo tollu yaangi fuglu yalla yaangi xalat yalla lola lam lay jurali moy fo tollu jano ak yalla al mushahadatu jano wasalisu ñettel ba moy al ma'rifatu xam yalla moy ñettelu maqamat ihsan moy xam yalla muraqabatu fo tollu lo xalat yalla rek lay doon da la may nga jano ak yalla jano ga nak xama ci top kon islam ngob islam iman ihsan tawbatu istiqamatu taqwa muraqabatu mushahadatu afitu ikhlasu tumaninatu al muraqabatu mushahadatu ma'rifatu joom ñent yango gën gis ne kon ma'rifatu billahi joxoñ yalla nekkam nga joxoñ ko ci tak nek lola moy li gëna ko daraaje ci maqamay l'islam yi ta am ñu ko yalla baxé yalla ci yalla bolé wa taarifu nga xam wa taarifu di nga xam yow mi bind ma di laaj ay laaj ne anal abda naka jam qabla al ma'rifati ndak mu am ma'rifatu billahi mahjubun kuñu yir la kennu yalla kuñu yir la kennu yalla xamagul dara wa rujuuhu dellum gamuy dellu nak ila tawbati ca tawbatu bu ndak bo ci l'islam ba'da al ma'rifati gannaaw bu amé ma'rifatu nena huwa mom as-suluku moy suluk fil jahl ci jahl bi ikhtisarin ci gatta sama tontu yene ngi deglu wax ji lam waxone ne mo ci ndak ben ci tuti daraja bi tawbatu gannaaw bo amé ma'rifatu ma'rifatu bi gëna ko way daraja nga dellu wa ci tawbatu boba nak melni ku sobu wa ci yoonu ku xamul dara nak nena lolu moy suluk ci jahl moy suluk ci jahl deg ngeen waxen bi wa amma i'ta'uka at bi tariqati wa amma i'ta'uka fa jox gi nga xamne joxe nga ko nak bi tariqati ci tariqa bi fa kawnuka nga nek al ana legi muridan bi talibe khairun lak mo gën ci yow min an takuna ci nga nek sheikhan bi serign ci tariqati ci tariqa bi yow talibe bi di ma laaj li jox bi nga bëgg jox wirda ci ko jox wala jox boko jox ba pare dang lay xamal ne bu yakamti nga nek di talibe legi mo gëna gum ci yow ngay nek di serign teyal bu yakamti wa sa takunu di nga nek ci sheikhan di serign fi ha ci tariqa bi hawlillahi ci katunu yalla wa quwwati ak dolem ding ko nek way bu yakamti gu ndax yakamti bu ga feñ day neub nit rek lu nek rek bayil ko ba waxtu njot bu joté rek da la wour ni gëna am ci lul li gar la ci gar wa taqdimu jital nit def ko muqaddam ci tariqati ci tariqati yan lolu na nga xamne mina sheikh ci sheikh tijani rek lay joge kep ku nek muqaddam na ngeen xamne ken defu ko muqaddam lulul sheikh matijan mom rek moy def nit muqaddam kon bu ko kenn yakamte bu la ko joxe rek nga jox dafa fa lay dene ci yewitam la gairu di joge ci kenen nakudul mom munul joge ci kenn ki ñu don may legi wirde ñong ko don tewlu lo ne na tewlu ne cheikh matiyan koy jox wirde yi buñ ñu gis ñun naka nona kay jotitam ijaza nek muqaddam na xamni kenn jox ku du cheikh matiyan la gairu du kenen nak mata qaddamaka waqtu wala jitalé a cheikhu serigne bi di cheikh matiyan waxtu wala jitalé def la ngay muqaddam fiha ci tariqa bi tafsir di nga mujj cheikhan di serigne ahbabta beug nga aw am karita wala bañ nga cheikh matiyan bis bu len namé tan def la ngay muqaddam koro di ko don mo xam beug nga mo xam bañ nga kon yow bul tok di beug ka bañ sax melal melokan bi nga wara mel rek lay ciiru melokan ba bis bu yesse nga jot ndam yeyal selal rek wa amma al-aarifuna yi nak fa aswaquhum mukhtalifatun wa amma bu ngeen deg rek xam leen ne tontu la ci laaj bi ci mom lettre bi doon laaj mune wa amma al-aarifuna billahi fa aswaquhum sen beugel mukhtalifatun lu wutela aarifuna yi sen beugel du ben wutena lol wa isharatuhum sen joxoñi sen junji ila shay'in jëm na ci lenn wahidin lo xamne ben rek la aarifuna billahi sen waxini sen beugel yi wutena lol waye ñom ñep lañ nam ka ben rek la wax ya mëna bari mëna wuté waye kenn du yalla rek nak lañuy di xam nga sen wax da fay xoot lol ba lañuy wax buñ koy wax ak ku ko xam ni ñom ay jinj rek lay doon ku xamul fa du ci xam dara waye jinj yoyal lamuy wuté ben djiblu way la am moy kenn du yalla ci wa ma'a zalika andak nak lolu lepp ila jalasa bu fekke ne tok na al arifani ñaari arif yatazakarani di fatali wante fil ma'arif ci xam yalla fa kullun kumu don ci ñom rek yukshafu lahu dinañ ko wunil an hadrati al ghaibi ci pe fadu ma lo xamne la yukshafu li ghayrihi ubbi liñ ko kenen ka ci jotaay ba ñaari arif dañu war di tok di waxtaan di len ziaré wante di len nemmek wante di len fatali wante da ngeen xamne ñaari arif fuñu toge waxtaan rek kenn ku nek mu ngay déggé ci morom lo xamné mu ngi koy ubbil ay buntu xam xam yo xamné amuko won ñak jotaay ba niki morom may amé momitam ci mom lu mel nonu kon di len fonku dajé di waxtaan ubbé bu reey la ci Allah ubbé wa dhalika lulu nak ñukoy amé ci sen dajé yi ñong koy amé bi barakati istima'i nurihima ci barké sen dajé léru xam xam ya ci la ñuy amé ngeenel yoyé ndax kenn ku ci nek dafa fess jall ak léru yalla gi yalla wax né Allahu nuru samawati wal ard yalla yi léru asman ak suuf arif billahi bi dem ba jeex ci kenn yalla ba mëna joxe nek yalla ci bopam léru yalla gogu dafa fess ci mom jall bu tafek benen arif nak ñi waxtaan kenn ku ci nek lamuy jilé ci morom ma ci xam xam mon koy amé ci barké léru morom ma wa ma'rifatul maqamati xam maqama yi ñu doon wax nak néna mu wakkalun ila al masayikh ku ko bëgg xam bu soñ ndax dugg ci téré yi jang ko ci ngui xamé néna sëriñ ci lañ ko denk ñu mën ko xamlé na ku bëgg xam li fakk nga dem ci sëriñ ci jokku ci ñoom rek da ko xam té nak moy mbotum diina xam li ñi wax moy mbotum diina té téré yi duñ ko xamlé kon ku bëgg xam jokku ci goor yalla yi kon lan ka waxoon ba tax mu womatu jano nañu ak tontum fa amma anta way yow nak li di wax ak man lettre bi faqad dakhaltu dugunga fi maqami siddiqiyya fi maqami siddiqiyya maqam mad bu koy daraja lol siddiqiyya bay fedel na talibe bi ne mom yegg na ci maqami siddiqiyya and ak lolou yep mu koy wax nak lam ko wax ngeen deggu kon dal di am kilifa bax na lol wa as'alullaha ma ngi ñaan yalla tabaarak kawena magna wa ta'ala tabatay kawena an yamuddaka mu jox la bi'inayatihi ci mbaxam bi dawami seyre nga taxo di dox wa tarqi abdi yek ci fi yalla bi ndax wowuma ñom ñaar di seyru ak tarqi di dox rek di yek rek ci fi yalla bi ma'ariful ma'arifi ñoy xamu xam yi ñoy xamu xam yi ñoy dayok lepp luy xam xam wa amma muridaka sa ñaari talibe yi nak tontu la de neena len amma yi tontu la sa ñaari talibe yi nga xamne wax nga len faqad jaddatu lahumal wirda joxon nga len wirda ñom ba pare ta bay waxon nako ne ko bu yakamte nek serigne waye joxe won na bay besalatal na len jox ga kon baye len jox faqad jaddatu lahumal wirda besalal na len jox gi wa asimtu lahumā digal na len fi 500 min salati fati lima wax ne fay ñuy def juroomi téméré salati fati lima wax le fa fil awqati ci waxtu yi nga xamne as-salati ñoy ñetti waxtu yi ko wara def xam ngeen wax gi kon jox na len askaru tarbiya wal yalzima nañu taqol adaka ci sa kolere nañ taqo dina matalal kolere nak ndax yaay seen serigne bessal na len waye may na len ndigalal nañ taxo ak yow bessal sen kol rek yow wa mahabataka ak nañ la bëgg itam wa khidmataka nañ lay liggéeyal itam faqad damantu lahumā warlul na len ala llahi ci yalla al fatḥa ñu am ak fatḥu al akbar bi gëna mak ci fatḥu yi warlul na len ko ci yalla yalla na len ubbe ci bopam wa salaamu la tabiyyam fi wa kataba bind bi lettre ibrahim ala jabbullah fi jani wallahu yalla al muwaffiq moy ki defale jam bam meuna def dara mu ko bind am atum di nek ñetti temer ak ñent ko juroom ñent ci gaday yu ñent bi sallallahu alayhi wasallam wal ajiba tontu yi nak lin alamatil murid sadiq muhammadul amin sankare tijani muhammadul amin sankare tijani mo bindon lettre bi don laaj mom la bay don tontu tontu yi ñu ngi yalla jërëm dayeb jëriñ assalamu alaykum wa rahmatullah lettre bi bay bi wax ci ko moy lettre fukel ak ben joy rafail ci wafaya mu ko ubbe lim baxu ubbe ay lettre bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin min madinati kawla awakhir ash-sha'ban 1356 hijriyah والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر لك أبي جنابهم بخير بسم الله بني وخون كسر معنى يخون ياتو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مومو يلا لا يوح أي ملكانا بيك مومو ملك يوم الدين kon asma allah yi nga xamne ñu ci faté ci kitab allahu rahman rahim allahu bantu wat nañ ko ak andoram rahman rahim maliki yoy ay tour la yo xamne fala bay yamalel lola ci fatiha do ngi andi lat di ne min medina ci kawla medina kawla la di lat bi awakhir sha'ban ci fan yu mujj ci waru sha'ban ak jinne ak ñepp témèr ak juroom fukk juroom ben ci gaday yeen ci sallallahu alayhi wa sallam ubbe nak yi ñuy wax ci suratul asr li nga xamne saru gatt la way lambo maana yu bare bare bare da naka mom lepp luy alquran xam na ko wal asr waw bi waw ngeñ def yalla ndi geñ kon ci asr asr moy jamono wala asr moy takkan wal asr binna ci jamono yonent nekkam ci jamono wala wal asr binna ci takkan ne innal insana nak dom adama da fi khusrin mun ci tartama dom adama yeb tart nañu yalla wat ci jamono ne dom adama yeb tart nañu ci tanga war nañu won lepp kon waye alhamdulillah mu ñi net ñi tam nak lañuy def ko mucc ci tartama bobu mune illal ladina amanu ni mu ci carteman bi moy ni nga xamne gem ni nit nekku yalla bi yalla nekku dina ci yonente te gem lola wa amilu salihati gannaaw bu ñu gemé lolu ñu jëfé ndigal ñu jëfé yu bax ni moy lan yow lo tané ne moy lu bax ci taxalu mbokk moy li yalla yonni yonente muhammad dañ li la yalla bëgg li la yalla bañ nga jëfé ndigal ya bayyi tare lolu moy jëfé salihati kon ci gem yalla ci fe salihati wa tawasu bil haqq mu denkante julit ni denkante deug lepp luy deug mu wax ko ak ñom wa tawasu bi sabri lepp luy muñ mu denkante ko ak ñom neena ko ko mom kantama bi doom ak lay kat kon nak ñepp kat nañu du dul kenn ko xamne ñeent yeef yi ñew na ci mom gem yalla jeppe ndigal bi denkante ak tay mbokk deug dinkante ak ñoom ñu ko yalla baxé bu jikko yiñu ko yara melokan yi rek momu katuma bi kon nak kat nañu ñepp ñepp kat nañu ku bëgg mu ci fexal ba ñent melokan yi di sa melokan nekkal di ku gëm yalla nekkal di nitu dëgg ci dinkante dëgg dana bo di koy digël nekkal di kuy dinkante nit ñi tam lepp muy muñ ndax jamm fofu rek la nekk kon nak yal nañu yalla may mbotum sar yi aw fa kull man yasma'u usi ma ngi denk man bay kull man yasma'u anni kep kuy jegge ci man ma ngi lay denk bil muhasabati ci sambu ala ada ifridati ramadan ngay wottu mana joxe faratay weru ko kep kuy kumay deggal rek ma ngi lay denk nga wottu weru ko ba mana joxe ba mëna joxe ay fantam alladhi zaru qur bi nga xamne fi ci mom taala la wa sallahu yalla ta'ala mom mu maddu mu koymi ne ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladhina amanu e yen ni gem yalla kutiba alaykum as-siyamu faratal ni ci yen koor faratal ni ci yeen koor sama kutiba ala alladheena min qablikum niki ñu ko faratalé woon ñi leen jitu woon lutax nak ma faratal ko ci yeen ak ñoñu jitu woon leen la'allakum tattaquna ndax ngeen am ragal yalla rek ci leen ñi rawante kon yalla faratal ni ci ñun koor ñu ko faratalé woon ci ñu jitu woon ndax ñu mën ci amé ragal yalla wa taqullahu ya'lamukum Allah ko ragal yalla yalla xamal la man ñu tax daay ci andu makhrajam wa yabtu min ayati la yahtaji ragal yalla yalla genné la ci lepp lu jëfé jëfé la jox lepp lu jappandal ak lu ñu jëf ci ay ayay yalla digé mbolem lu jamm adda ak alakhira ci ragal yalla kon yalla né faratal né ci ñun koor ñu ko faratalé woon ñi jitu woon ndax ñu mën ci amé ragal yalla wa qala ta'ala yalla wax na ba tay itam ni sa'ru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهر رمضان ويركور الذي زار بما قمنا انزل فيه القران في لن يواتي القران هدى للناس زار لو خمنا يب نكال لك نيت نيب يب صراط المستقيم بني نيان يالا ني اهدنا صراط المستقيم جامونا بو نيك سي جولي اك ني جولي buñ jàngé faté ci kitab ñu koy ñaan ci waru koor njub gogu nekkal ñu wa bayyinatin min al-huda lepp lu ñuy leral la njub bu ñu mëna soobo ba yegg ci muntaha di yalla ci waru koor wal furqani batay lepp lu xajale deug ak deug al-quran xamal nañu ko al-quran ci waru koor la wacc kon waru koor batay moy djibu way bi ñuy djibé ci lepp li ñuy takko am ci borom bi mo ñuy xamal dëkk ak ñu dëgg faman tahida minkum shahra kon wër la wo xamne képp ko xamne ci yeen jano nak mom rek fa jattu bu nako wor képp ko jano ak yeen ci wër rek nay wor koor bi bu shahada nak la wax képp ko jano ak yeen ci koor bi ci jano ak yeen ci wër bi nako wor wax la jo xamni lambona ay nana man tay de min ci mu sahra fal yasum ko ci jano yeen ci ko wer na ko wor fan jano la ndax biñuy jitt weru asaman la mu yeen ci wala ban jitt ala kulli halin kep ci yalla baaxé ba nga jitt ni jitt xefal ba tabu ci lolu jitt momu bu ko wacce ci mukk ci yalla baaxé nga jano jëm yalla xefal ba lepp lu lay xagne ci nga jano yalla daw ko kon wor moy japp lepp lu ni ayé takko lu baax li ni jidde do do ko bayyi mu kon ci yalla xass ba baax nga tegu ci yoonu nit tax ko la nit gogu bu le ci kenn gene kon nak wer waangi nagn ko wor ci wor bi di wer baña lek baña nan biñu xam way nagn ko wor ci nen wor itam moy ne kon do tun dof mu a talu ko tax ko lay donat ci tax jono ni ba xare wa anhu sallallahu alayhi wa sallam jele nañ ci yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni bunni al islam ala khamsin islam ñoo ko tabax mu taxawé ci juroomi ndeggu juroomi fonko shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah mo ci def juroomi yef la way juroom yoyu bi nga xamne mo ci upp doole ci juroom yi moy sédé net yalla bi yalla ci yalla bi yalla fede ni yenenbi bi nak mom la yalla yoni ci yalla bi yalla nga gem lolu moy bu ndek wa iqami salati ak taxawal julli juroom nga taxawal ko te nga xamne ala salatihim li hadi dun wala nga xamne ala salatihim daimun bu mu ci don rek fexel yow dal julli mom nga taxo ak mom julli di juroomi julli par def wala julli di ndu seulmal mukk mu ci doon kenn ku nekk na taxawal dal jibbi bi wa ita'i zakati ak joxe azaka moy ñettel ba joxe azaka ci yalla faratal la bokku ku am alal ci yeen la joxe azakam azaka mbay la azaka alal bi ñu denc la waye li taxat bay di genné wat fi wax bi nañ ci tuddu kan né wéru koor azaka jëm ji la fan nañu wor bokku na ci ita zakat wa sawm ramadan fatay wor ramadan wor wer wi juromi fonki ci la bok sawm ramadan moy ñentel bi wer wa ñi ñoo ñi ci nañ ko wor ko bayyi rek do fonki bayyi nga ci bo xamne do ci la mëna woy ci li dem ya ko tay kon bu yalla maye wer gi nani ko wor yalla ci yalla may yalla ñam gërmal suñu ko wa hajjil bayti wo ak negub yalla ba mo juromel ci fonk yi kon juromi fonk ya ngum fede ne yalla rek ñu yalla fede ne ku yalla di yalla jabal ma ci yenen ci mo yenen tam sallallahu alayhi wa sallam taxawal julli yi ne azaka wor weru ko dem makka kon yi fede bi dafa wara taxo bi kumu tollu rek na fede lolou gem ko amma julli juromi waxtu lañu boko defé bo sel na leen mu nga nek ci leneen par def la wala be ci juromi yoon la benen bi ci top nak bi gene azaka mo ben yoon la par at wor wer for ben yoon la par at ajma ka ben yoon la par at islam mo gudd neex rafetal la ci yalla dimbalé kenn yalla dimbalé wa anhu sallallahu alayhi wa sallam jeli na ci yonenti batay mu wax ne salatun ñett man hadithahun kulen wuttu ko huwa mum waliyun waliy la haqqan ci deug yonenti sallallahu alayhi wa sallam neena ñett yefa ngi cipp kulen wuttu sam wante ken ak diko matal ta rafetal ko rek yow waliyun kon ñett yoy jarna xam waman bay'ahunna kep kulen neena litam fo huwa mum adwi haqqan sama non le deug kon li dara xam as-salatu was-sawmu wal-janabatu ñet yawo as-salatu julli was-sawmu ak ko wal-janabatu ak janaba ci am janaba fa fa balla ba sangu samu wante kon ñet yoyu kepp ku ko def yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena wul yi nga xal waye kepp ku ne sankit yunus neena nonam da wa anhu sallallahu alayhi wa sallam jeleni ci yonenti batay mu wax ni liman qala lahu ci ko xamne da doon wax ak yonenti bi ne murni bi amalin yanfa'ani murni digal ma bi amalin ci def yo xamne yanfa'ani dana ma jeriñ digal ma def yo xamne daf may jeriñ lolou la waje waxo yonenti sallallahu alayhi wa sallam yonenti ne ko alayka bi sawmi fa innahu la masila lahu alayka nga taqo di sawmi ci koor fa innahu naka koor la masila lahu amul ndel ndor ci mbax ci man la jibal ci li nga bëgg ndax koor du reey la ku woor mom da fay woor ci lepp lu bon rek ci tabu ci lu baax kon nak koor gu mel noonu ku ko woor taxol ak moom di ci dogati kon nak man sama demin ci musaxa bi doon wax ci degat ci jëj wax wa anhu sallallahu alayhi wa sallam jeneen ci yonent ba tayit mu wax ni man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man sama kep ku woor ramadan weru koor imanan te jëm yalla rek tax ko di woor koor bi wa ihtisaban ak takku am yi ci yalla ghufira lahu danen ko bal ma taqaddama min dhanbihi lepp lu jitu won lu nga fa def ci ay bakkar lepp nañ ko bal tamat ye tan nit ni jam ci lu feñ ak li neub moy bari baka kon fu ñu diggé lo xamné ci ko def yalla bal la rek ci ci wo fa am na solo law wa anhu sallallahu alayhi wa sallam jëlé ñu ci yëneenti ba tay mu wax ni ita dakhala ramadan bu fekke wéru koor duguna ñew na futihat abwaabu jannati dañuy ubbi mbolem buntu aljana wa ughliqat abwaabu jahannama dañuy fek mbolem buntu jahannama itam wa sultilati shayatin shaytané yépp dañ leen di jaxang dañ leen di teunk dañ leen di yew bu do fiñ mëna dem song kenn lool la yëne ci sallallahu alayhi wa sallam wax kon nak buñ ubbé buñ ci aljana tej buñ ci safara teunk shaytané yi doon yakal nit ñi ku gor gorlu jox ci kon wéra yi buñ ci gor gorlu ndax ñu jox ci sax bay tax ci nak moy yegg ci borom gannaaw yegg ci borom bi nak moy nga delu wat ci tambali wax mel ni ko dogal tegu ci yoon bi nga xamne fa la goor ni rawante te moy tawba ni ko jangé won ci la ci fat wa anhu sallallahu alayhi wa sallam jeene ni jeene ci batay mu wax ni man afṭara ṣā'iman kāna lahu mithlu ajrihi ghayra annahu lā yanqus min ajri ṣā'imi shay'an li kulli shay'in zakatun wa zakatu jafadi as-sawm yunus sallallahu alayhi wa sallam mo wax lolu man aftara kep ko dogal sa'iman woor woor dab jot nga dogal ko ci xetu dogalin bu mu don mo xam tandar man nga ko jox mo xam dox nga ko may mo xam dang ko jox mu lek mo xam dang ko jox mu yobbu kërëm dogal njabotam lu mu ci don rek dogal nga ko ci neena ku def lolu kana la bo nit lu ajri yi am nga kam lu tollo koku woron lam am ci barke ci yol ci koram ga di nga am duñu tollu ghayra annahu la yanqus min ajri sa'il shay'an andak nak lolo nga am ci koram duñu tollu taxul mu wagne ko dara ci woram neena li kulli shay'in lu mu don rek amna zakatun asakan lu mu don rek warna am asaka wa zakatu jasadi asakay jëm doom adama nak asaw mu moy wor lu ngi ñu ci dalit na wax te lu nekk nak zakatam moy la kay selal kon li selal jëm ji moy tor selu bu yeru jëm ji ak selu batinam def dañ ci amé ci tor wa siyamu kor nit tabri moy genn walu muñ yenentu neena sallallahu alaihi wasallam koor moy genn walu muñ bo doon set lepp luy dal nit mu war ci muñ andak waxon nañu ci suratu asr lan moy njëriñal muñ lepp lu meuna dal nit mu war ci muñ dam cey jëlé ci njëriñ neena bo setone lepp lu ñuy muñ genn walu loola moy woor bo bakkat ñu bëgge lek ñu bëgge naan nit ci fara ko bopam bëcc bi yépp da dara taxul ñu bëgg yalla gëm yalla top yalla digëna bayyi terem bokku muñ na muñ bëgg na fay ci muñ wa tata lepp li ñuy muñ dool moy genn walu lu ñu ci dalu wax anhu sallallahu alayhi wa sallam batay jele ne ci yonent bi baye ñuy netali li yonent wax ci koor li ci wax lepp am solo ta bari na li ko degg ñun lay waxal donte bindon na laa ci jamono yi jallon ne japp ne jamono yoy ak bi taxalo ndax ñoo ñaan ñun ben lañu wa sawmu koor fi ba'd al-buldan fi lenn ci rew yi afsalu mo gën dina fawmi ci woor fi ba'daha ci leneen ci rew yi bi hasabi quwwati ad-dini ci kem doley diina fi mahalin ci barab wa du'fihi ak lotu diina fi mahalin ci barab neena woor ci lenn ci rew yi dana wutek woor ci lene ci yenen ci rew yi manam woré ci rew dana wutek woré ci rew woré ci jamono bar sangam dana wuté ak woré ci barap sangam wuté yoy nak néna mu ngi am dem dolé diina dem dolé diina ci yoyé barap dafa ami barap boko woré diina je kem nam fa amé dolé support non la dolé ci tollu waye néw dolé wor itam mu ngay nekké kem néw dolé diina ci barap lolu wax ñu nak ne rew mu tang mo motax ñi wax rew mu tang ku fa wor mu upp yoon rew mu sedd ku fa wor dedet wax je nekk ko